السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدرس الثالث والثلاثون صوم ثلاث مساجد، البيعة. وفي بيعة ثم صلى الله عليه وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الرسول يوم الفتح خطبة بيّن فيها كثيرا من الأحكام الإسلامية. الخطوب صلى الله عليه وسلم سفه فقد هناك خطبة على بيّنش من ياك عظمين يرتفع حكم ذكي السلام. ثم ابتدأ الناس يبايعونه شوات وكانزا كنت بيعا. وأهم من أسلم في ذلك اليوم أسلمت مهيم ونسليم كتفسهير معاوية ابن أبي سفيان وأبو قحافة والد الصديق. أبو قحافة بيا أبي بباك أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. وجاءه رجل يرتعد خوفا نمتومي أكدي ونمت أن يتتميك وخوف. فقال له كما بي هون علي كنبوزي هون عليك يعني كنبوز فزيك جويا فإني لست بمالك من سنقل إنما أنا ابن امرأة كانت تأخذ القديم من توت وننك أباية وننك لقوة كلا إنما كاف القديم اللحم المجفف إنما لقوشة إنما لقو حليات من يوجس إنما يسيق موليا إذا فيك تسكتان. وبعد مبايعة الرجال بايعه النساء. وبعد يا كبيعيوة نوى نومي كبيعة بيعة نوى نواكي كتباناك لتبيعة يهيني أبالك وني رأس أبي سفيان هندو اللي كان يوم مينسا قبل تسليم مين ناسا كتبيان بلحبية همزة سوى الاشقوة إيمي لهمزة كان ديب سيدة اليهود ويوليوة وزيت وليفانيا سكهي تنكرت بلباس قام إباما فازي سبيلتان وقمضي بهن على فقنكم فبيع مثل فقل كماليزا وقم بيع ناكا نتاج يمين التواتار جنبه إيش يقريت ويبعد يا في وبيع تؤمن ونوم لا يعه النساء في وبيعنا ونوات كنا يبايعن على ألا يشركن بالله شيئا يعني كوا وكم تبيع يقوم بواو حاتم شركيش الله نتبك شوت ولا يسرقن ولا هاتويبا ولا يزنين ولا هاتزين ولا يقتلن أولادهن ولا وونيه هاتواو وتتواو ولا يأتين ببهتان قال هتقول نوزوشي يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فتقوزوشا بلياونا يمياو ولا يعصين الرسول في معروف ولا هات معاصمكم كتباء عظميما. ثم أمر الرسول بلالا شمتمي عقم ومبشا بلال أن يؤذن على ظهر الكعب آذيني يمكن وقعب مضر المنصر إذا ليتفادى يو يمغوه كعبة يو كله وهذا فتح ظهور الإسلام على ظهر بيت المعظم. نهافا ليومانزو وقبهيري الإسلام ليومجونغو من بهيت كفو بهي الكعبة. ثم أرسل عليه الصلاة والسلام السرايا لهدم أصنام القبائل بشبط من أبلك مقولي وأجيل يكون بفنجة وصنام يا مقبيلة فهدمت العزة. عزة اللي كوا عليك صنم لقريش صنام لما قريش مقبيلة هاي كراجل جوانا ميونغو كوا كلا قبيلة لم وفي ويمتم يقبلك وافو وين يخلفونج نيني سلام العزة أما اللي قوة لما قريش اللي قوة قد كسهين يقرب الطائف نايلي أبد يقولني يعني خالد بن الوليد وسواع سواع اللي قوة سلم له ذيل اللي قوة سلم له ذيل أما اللي قوة بالك له نم يوى مكة كما ميل تاتو اللي قفوجنا عمرو بن العاص صحابة ليسلموا فيها فموجنا خالد والإسلام فموج عمرو بن العاص كذلك ومناه مناتا صنم لكلب وخزاعة أو يقصير منكم شلل شلل التمليم على ساحل البحر إلى اللي هو سعد بن زيد سعد بن زيد على سنة وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة مدة إقامته بمكة ذلك هو مثوم صلى الله عليه وسلم أكيبوز صالة ومده وقت اليوم katika mji wa Makka akipunguza sala kwa muda wote uliokuwa katika mji wa Makka kama alipotoka Madina akija Makka anapunguza sala anapunguza sala katika muda wote uliobaki katika Makka. Albay'a kutoa mkono utii juu ya kiongozi na kujikubalisha kumtii yeye kiongozi huyo katika mema na kuwa naye في المكره والمنشر. أنا سيما خطب الرسول يوم الفتح خطبة ثم الخطوب سيفي قدموا مكة خطبة بيّن فيها كثيرا من الأحكام الإسلامية اللي بينيشا لأنياك نيجي فاستحق من الإسلام وشي كفاجم ثم اللي قجت كسهمي صفا كذلك كعبة أنيون وجوه فأنا كثيرا لما صفا إلى نيومبا كعب أنيون شاء أفجانيون يكون هناك نويل أكاوى نعومبا فالي فالي وقد جواته وقاوى ولم فبيع يو يوم السلام فقد جواته أنبو ولم فبيع نقسليم كيف الهيشو إلى بياك أبو بكر أبو حافة بني تشوتش أقوى مسلم ثم الإسلام سان الإفراح سان ثم أسلم قاك كذلك أتكارت الأسلم في معاوية ابن أبي سفيان نزف بهذه الرواية زين قوشية قال معاوية الإسلام قبل إلا البهريش وإسلام قاك فتح مكة وسبب القوة القبليانة الفتين ببيرزيوان السبب ما يكي هند ويو الإسلام لكن كوا من فتح وإسلام قاك أقل يقول بهريشة kwenye kipindi cha katika Makka katika taalim katika yale ambayo aliyasema mtume alla yuktala muslimun bikafi, ya kama muislam asiuliwe kwa kumuua kafi, muislam asiuliwe kwa kumuua kafi. Wala tusafiru almar'atu masirata thalathi ayyam illa ma'a dhi mahrami, wala asafiri mwanamke yoyote masira mwendo wa siku tatu isipokuwa awe na mahrim yake, isipokuwa awe na mahrim yake. Haya mtume anasema wakati wa kuolewa Makka. Ni masala muhimu mno kuwa mwanamke katika Uislamu safari yake tofauti na ya mwanamume. Mwanamume ana ruhusa ya kusafiri muda utakao, hali yatakayo, wala haagi isipokuwa umeona ni sunna awe na rufqa safara watu wawili au watatu, anatoka katika ile hali ya ushaitani. Lakini mwanamke kama mwanamke ni haramu kuslimu usafiri akiwa peke yake, leo katika jamii yetu wanawake wanakwenda katika ibada hija au wengine wanaenda umra bila ya mahrim, na taasisi ambazo wanazojiunga kwa kuwa wanataka pesa na ni biashara, watu wale hawazungumzi na nchi. Haram. Sharti katika masharti ya mwanamke kuhiji awe na mahrimu yake, awe na mtoto wake au mume wake au mzee wake, lakini akatoka yeye mwenyewe bila ya mahrim, na dhambi na ni makosa, na dhambi na ni makosa. Aliulizwa Sheikh Fauzani, mtu mmoja alikuwa mama yake kamwandalia safari ya kwenda umra, kushamkatia tiketi kadha wa kadha, kila kitu katika safari ishakamilika. Iko Marekani naye anamsubiri katika miji ya Saudia. Sasa ni Arab usafiri mwanamke huyo, abakie katika hali yake hiyo hiyo. Ile tunashangaa, wanatoka huku wanakwenda huku bila ya hofu yote. Mwanamke anakwenda anafanya umra au anaingia katika hija, yuko na vikundi vya watu, na akawa anaweza kufanya hili na lile peke yake, hayo katika madhambi na makosa. Na haya ni madhara ya wanawake kufanya makazi mpaka ikawa ni wazoefu katika baadhi ya mambo ya wanaume. Wala salata baada ya subhi wal asr, wala kuna sala baada ya subhi na asr, wala yusamu yawm al adha, wala haifungwi sikukuu, sikukuu kubwa ile wa yawm al fitr na sikukuu ndogo. Thumma qala, kisha akasema, ya ma'ashara Quraysh, inna Allah qad adhhaba ankum nakhwat al-jahiliyya wa ta'dhimaha bil aba, hakika Allah ameondosha kwenu nyinyi nakhwat al-jahiliyya, zile fikra zile zile fikra za jahiliyya, wa ta'dhimaha bil aba, na kule kujikuza kwa mababa, kama mtu anajifakharisha kwa baba yake, ni baba yangu fulani, baba yangu fulani. Kwa hiyo ilikuwa kama ulivyotaja, anakaa katika soko la Uqab, mtu anataja baba yangu alipotusaidia mahujaji, baba yangu alikuwa akifanya kadha wa kadha, yani katika mambo ambayo haitakikani Muislamu kujipamba nayo. Anasema inna Allah qad adhhaba ankum nakhwa aljahiliya, nakhwa anasema ni iftikhar wa takabbur, kule kujifakharisha kwa jahiliya, wa ta'dhimaha bil aba, na kujiadhimisha kwa wazazi, wan nasu min adam, na watu wote wanatokea kwa Adam, wa Adam min turab, na Adam ni kwa mchanga, an nasu min jihati tamthilu atfa'u abuhum Adam wal ummu Hawwa, fa in yakun laha aslun yufakhiruna bihi at-tin wal ma', fal fakhru illa li ahli al ilm annahum ala al huda man istahda lillah. Watu katika upande wa asili wote ni sawa, baba yao ni Adam na mama yao ni Hawa. Fa in yakun fi aslihim sharafu yufakhiruna bihi, ikiwa asilini mwao kuna utukufu wa kujifakharisha, fatin wal ma, udongo na maji, mal fakhru illa li ahli al-ilm, hakuna fakhri isipokuwa kwa watu wenye ilmu, hao ndio watu wenye thamani. Lakini asili ya watu wote baba yao ni Adam, mama yao ni Hawa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweleza haya, watu wanatokea kwa Adam na Adam asili yake ni mchanga. Kwa hiyo hakuna fadhila kwa Mwarabu juu ya mtu wa kawaida, wala kwa Al-Ajami juu ya Mwarabu, wala ala al-aswad ala al-abyad wala ala al-abyad ala al-aswad. Mtume aliondosha masala haya. Haya ni masala ambayo mumkina uvundo mtu kujifakharisha kwa kabila, kwa taifa, kwa rangi, kwa cheo, kuona kwamba sisi ni watukufu kuliko wale. Kisha anasema ya ayuhan nas, Allah anasema enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumekuumbeni kutokana mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, wa jaalnakum shu'uban wa qabaila, na tuliwakufanyeni mataifa. Shu'ub wanasema ahlul ilmi lil'ajib, shu'ub makabila, mataifa kwa shokoa Warabu, wa qabaila na makabila, makabila mara nyingi kwa Warabu, litaarafu ili mpate kujuana. Inna karamakum inda Allahi atqakum, hakika karimu zaidi mbele yenu, mbele ya mola wenu ni yule mchaji Allah zaidi. Inna Allaha alimun khabir. Kwa hiyo haya ni yale ambayo Mtume aliyasema katika khutba hii ya fathu Makka. Alitoa khutuba kuwasemesha Uislamu na umma. Thumma ibtada annasu yubayiunahu kisha watu wakaanza wakawa wanampa bai'a. Wa ahamu man aslama fi dhalika al-yawm, na watu muhimu walislimu katika siku hiyo, Muawiya ibn Abi Sufyan wa Abu Quhafa walidu as-Siddiq. Na katika yale ambayo anayasema vibaya, Muawiya anasema alislimu kwa unafiki au kuta au kukita Uislamu katika nafsi yake, yeye na baba yake na mama yake, na anawataja kina Amru na Khalid ibn Walid na wengineo juu ya yale ambayo yalijiri katika vita na masahaba baina yao, kwamba hawa watu hawakuwa na Uislamu wa kweli, na hii ni katika dhulma na makosa ambayo wanayafanya Mashia na wote wenye kuwatusi masahaba kwa kusema mfano mendo kama haya. Wajaahu rajulun yartaib, akaja mtu akawa anatikisika, anatetemeka, haufan wa kukoko. Wakala lahu, mtume akamwambia, hawi hawi alaika, yani khafif min faz'ika wala tubali, jipunguzie, yani hawi alaika, punguza jambo juu yako. Mbona umelibeba jambo katika hali ya uzito? Ana kudogesha jambo, hawi alaika, liwe jepesi juu yako jambo. Fa inni lastu bimaliki, mi si mfalme, innama ana ibnu imra'a kanat ta'kulu al-qadid, mimi ni mtoto wa mwanamke ambaye alikuwa akila nyama zilizokaushwa. Nasema al-qadid al-lahmu al-mujaffaf, nyama zilizokaushwa. Wa ba'da mubayaati ar-rijal, na baada ya mtume kupewa bai'a na wanaume, bayaahu an-nisa, kwa mtume anapewa bai'a na wanawake, kwa wanakuja wanawake mbele ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika walompa bai'a kipindi hicho ni Hindu binti Utba ambaye ni mke wa Abi Sufyan. Alikuja amevaa niqabu tena mutanakira, alibadilisha mavazi yake ya kawaida, kukofia hiyo nafsi yake ile ambayo alikuwa akiyafanya katika kumfanyia vitimbi mtume, bali kumfanyia uadui uliopitiliza mpaka nani? Hamza, ammi yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema katika historia, baada ya Hindi kumpa bai'a mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia ya Rasulullah, ma kana ala wajhi al-ardhi min ahli khaba ahabu ilayya an yudhallu an yudhillu min ahli khaba'ika. Hapakuwepo katika mgongo wa ardhi katika watu ambao mimi nafurahia zaidi wadhalilishwe kuliko watu wako, yaani anakusudia masahaba wako. Ama leo mambo yamekuwa ni kinyume chake, hakuna watu ambao napenda wawe watukufu na wawe na hadhi na wawe wenye ubora kuliko masahaba wako, kuliko mtume wako, kuliko watu wako. Mtume akamwambia aidha, walladhi nafsi muhammadin biyadi, vile vile na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mikono yake. Na mtume katika upande wa wanawake kuwapa bai'a, ikawa wanawake wanakuja mbele yake wala hashiki mikono yao, ama mwanamume ilikuwa anampa msafaha, anampa msafaha, wanapeana mikono. Halafu anasema ame ni kwa upande wa wanawake, wanawake ilikuwa hawapi mikono. Na hii licha ya kwamba mtume, licha ya kwamba mtume watu wake wa wanawake katika umma wake ni daraja ya watoto wake wa kike, daraja ya watoto wake wa kike, lakini pamoja na haya hakuwa akiwapa mikono. Na haya kama Allah alivyosema kuhusu Nabii Lut, alipoambia wale watu wake, haunai banati hunna athhar lakum, hawa watoto wangu wa kike hawa ni tahara kwa mimi, chukueni hawa mkafanye nao tendo la kisheria ambalo limeruhusiwa. Wanasema maulama banati, manake pale ni wale wake zao, wale wake zao ambao wake yeye ni daraja ya baba. Kwa hiyo mtume wa watu wake na kuwa watoto wake wake zao watoto wao wa kike katika daraja ya baba. Lakini pamoja na hayo mtume hakuwa akiwapa mkono wanawake, alikuwa anasema ana la usafi nisa, mimi siwapi mkono. Anakuja mwanamke mbele ya mtume, anasema anayosema katika aya zilizokuja, alafu baada ya hapo anaingia katika Uislamu na bila ya kumpa mkono. Ni haram kwa mwanamume wa Kiislamu kumpa mkono wake mwanamke ambaye ni halali yake kumuoa katika sheria, jambo ambalo linafanywa na wengi katika watu leo wapo katika shughuli zao ofisini kwao na kazini kwao na mfano hayo. Wa baada mubayaati rijal bayaahu nisa kunna yubayina ala an la yushrikna billahi shay'a, na akawa anampabeia mtume kwamba hawamshirikishi Allah na kitu chochote, wala yasrikna, wala hawaibi, wala yasnina, wala hawazini. Imekuja katika baadhi ya yani historia, mmoja katika wanawake akawa wakati anampabeia mtume akapoambiwa aseme wala yasnina wala hawazini, akauliza awa tazni lhurra, ili mwanamke aliyekuwa nzini ikana katika jambo la aibu kwa warabu kukuta mwanamke ali katika hali ya kawaida asiye mtumwa ikawa nazini, hali katika mambo ya ajabu, ilikuwa si jambo yenye kutarajiwa. Kwa hiyo akaulia awa tazni lhurra, yani katika mambo ambayo yamewekwa katika baiha, wala yasnina wala yaktulna auladahunna, wala hawaui watoto wao, wala yatina bibuhtani, na wala hawaji na uzushi uongo, yaftarinahu watakauzusha, baina aidihinna arjulihinna, mbele yao, wala yaasina arrasul, wala hawamuasi mtume sallallahu alayhi wasallam, bimaarufin katika wema, bimaarufin katika wema. Anasema thumma amara arrasul bilalan, kisha mtume akamwamrisha Bilal an yuadhina ala dhahri alka'ba, Bilal yapande adhini juu ya mgongo wa Kaaba. Akapanda Bilal akaadhini juu ya mgongo wa Kaaba, wa hadha bada'u dhuhuri alislam, na huu ndio ulikuwa mwanzo wa kudhihiri Uislamu, ulikuwa mwanzo wa kudhihiri Uislamu. Ala dhahri albayti almu'azzam, juu ya mgongo wa nyumba iliyoadhimisha nyumba ya Kaaba. Thumma arsala alayhi salatu wassalam saraya, kisha mtume akapeleka vikosi, lihadimi asnami alqabail, ili avunje masanamu ya makabila. Wahudimat aluzza, kuwa na masanamu makuu matatu, aluzza waswaa wa manati. Kwa hiyo likavunjwa aluzza, anasema uzza ni sanamu li Quraishi, linakhla, lipo katika sehemu ya Nakhla kuruba Taif, adamahu Khalid ibn alwalid, adamahu Khalid ibn al-Walid, ili vunjwa na Khalid ibn al-Walid. Na hili ilikuwa sanamu kubwa zaidi kuliko yote, al-Uzza ilikuwa ni sanamu kubwa zaidi kuliko yote. Na hapo walichokifanya, walifanya tahrif katika majina ya Allah, kwa sababu walichukua majina ya Allah al-Aziz wakaweka al-Uzza kadhalika, majina mengine pia wakafanya hivyo. Waswaa, sehemu ya pili akampeleka Suwaa likana kuvunjwa, ambaye a'zam sanamin li Hudhay, sanam kubwa la Hudhay. Hudhay ni kabila yabudu an Makkah bi thalathati amyal, inatoka nje ya Makkah kidogo ile sanam lilipo maili tatu. Hadamahu Amr ibn al-As, ilivunjwa na Amr ibn al-As, ilivunjwa na Amr ibn al-As. Na ilikuwa yote yamefanyika katika mwezi wa Ramadhan, yote yamefanyika katika mwezi wa Ramadhan. ومناتنا صنم نتات لمنات صنم لكلب وخزاعة أبلي فكتك سيم نيتوا مسلل نيتوا سيم نيتوا مسلل وهو جبل على سائل البحر أي هي نمليمة أبوه في بيزود وبحار كانوا كانوا عدمه سعد بن زيد الأشحلي سعد بن زيد الأشحلي رضي الله عنه في هذه الفجهة كتك مهز ورمضان نريد قنواته 20 وكان قيبون جاء كعبة إلى سنام لا منات. وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة مدة إقامته بمكة لكوا جمع عليه الصلاة والسلام عكب مهز صالق ومدعوته ألو يقاقت كم يومك وأمتم مكازياك لمدينة. Walipokuwa akija katika mji wa Makka anasali salatu safar, anasali salatu safar, nayo si masafa makubwa, si masafa makubwa, ni masaa saba au sita au manne. Lakini mtume alikuwa akija katika mji wa Makka anapunguza sala kama ni msafiri. Asalullaha salamata walafia wallahu a'lam.